ау, ау, ау. Я пішов на забаву вчора вечір, всі там були самі. Я сказав всім хлопцям, знову і знову час забава не мені. Я сказав всім хлопцям, знову і знову час забава не мені. Є, я сказав всім хлопцям, знову і знову час забава не мені. Ау, ау, ау, ау. Нараз я її побачив, гарненьку дівчину. Прийди до мене, я тобі скажу, що я тебе люблю. Прийди до мене, я тобі скажу, що я тебе люблю. Є, yeah, прийди до мене, я тобі скажу, що я тебе люблю. Ау, ау, ау, ау. Сказала, що я запізно прийшов. Вона чекає на хлопця, хто є її любов. Вона чекає на хлопця, хто є її любов. Є, yeah, вона чекає на хлопця, хто є її любов. Ау, ау, ау.